du var stensikker. Tjekket mester pjekker med 40 i feber. Så stønder og ryster, tror jeg dør. Laver lyd som en hest. Kigger på min mor. Ej, jeg tror også det er pest. Åh oh, nej. Feberen er nu steget til 50. Min mor er blevet sur. Jeg kan se, jeg giver en stress. Hun siger, okay, skal det være på den måde, din dog? I søvn i mit bad. Mor, giv mig havregryn, men jeg er meget langt væk. Falder i søvn i mit tallerken. Ej, nu må du altså stoppe, Nick. Stop, far, slår mig i bord, jeg ryger op med et. Hey, hvad så, hvad sker der egentlig? Lad mig høre sig, ho! Snakker sort, går i ring som en zombie. Med et hår, der godt kunne ligne Albany. For sat mig ud på min funky cykel. Hjuler afsted imod min skole. Men hey, hvad har jeg glemt at tage med? Min taske, min lærer går amok. Nu bliver jeg fyret. Men før jeg når at tænke, falder jeg i søvn over styret. Venter ind i en bus. Rejser mig op, kigger ind i et gab på en hund, der står som en bjørn. Slap af, Sebastian. Tag det roligt. Tal til 10. Det må ikke se, du er bange. 1, 2. Sebastian! Så vågn dog op! Jeg vil meget hellere sove hele dagen. Vågn nu op! Jeg chiller hårdt, og I kan tro, at det er sager. Ja, vågn nu op! Hvorfor skal man hele tiden tænke, så det klager? Nu er det nok! Kan I bare alle sammen tage og lad mig være? Lad mig nu være, vil bare være her. Hvor jeg kan ligge og chille for mig selv. Alle har så travlt, men hvis du har lyst, hey! Så kan du også chille med. Ding-ling-ling-ling, klokken ringer ind, matematik. Vild panik, kan ingenting, ser ingenting, hører ingenting, vil ingenting. Sætter mig ned, kigger rundt omkring, alle sidder klar, tjek på deres seng. Jeg falder i søvn på mit bord, glemmer alt om ASU, hører ikke et ord. Drømmer om en pige, som jeg godt kan lide, på en smuk sommerdag, går vi hånd i hånd, og vi kysser. Hvad fanden laver du, knæk? Læren trækker i mit ør, så jeg vågner med et sand. Usk, flot, jeg er savlet på min bord. Næste stop, instruktørens kontor. Sidder på en stol, mens jeg venter på min dom. Hey, sidder blødt, og pludselig falder jeg om. Ups.